To kwestie, które Agencja Unii Europejskiej do spraw narkotyków poruszyła w Europejskim Raporcie Narkotykowym 2017. Agencja analizuje również oznaki rosnącej dostępności kokainy, zmiany w przepisach dotyczących konopi indyjskich oraz konsumpcję substancji odurzających przez uczniów. W raporcie podkreślono obawy, jakie budzi wzrastająca liczba zgonów wskutek przedawkowania narkotyków w Europie. Wzrost obserwuje się od 3 lat. Najpopularniejszymi nielegalnymi substancjami stymulującymi są kokaina, ekstazy i amfetamina. Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow oskarżył władze Polski i Litwy o, jak to ujął, działania rusofobiczne, powołując się na zawieszenie przez Polskę małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim i budowę ogrodzenia na granicy litewsko-rosyjskiej. Polski MSZ zaznacza, że zawieszenie stosowania umowy o małym ruchu granicznym nie jest jednoznaczne z zamknięciem granicy, a ruch na przejściach granicznych z obwodem kaliningradzkim odbywa się bez przeszkód na podstawie wiz. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłuchała byłego członka zarządu OLT Express z Poland Rafała Orłowskiego. Zeznania dotyczyły wątku związanego z inwestycją gdańskiej spółki w linie lotnicze w 2011 roku. Przewoźnik był uzależniony od finansowania ze strony Amber Gold, choć częściowo utrzymywał się z lotów czarterowych, mówił Rafał Orłowski. Dodał, że problemy z płatnościami pojawiły się w lipcu 2012 roku. Jeśli przychodziły z opóźnieniem tak zwane kwoty dotyczące inwestycji, to my mieliśmy pewnego rodzaju opóźnienia w realizacji transakcji do podmiotów, u których kupowaliśmy usługi. Natomiast jeśli chodzi o Poland, sytuacja była na tyle, można powiedzieć, dobra, że współpracowaliśmy z biurami podróży i one niejako finansowały swoje operacje czarterowe. I z tych jak gdyby środków, które dostawaliśmy od biur podróży, dokonywaliśmy przedpłat. O tym, że OLT Express nie będzie już finansowany, dowiedział się od właściciela Amber Gold Marcina P. w połowie lipca 2012 roku. Wcześniej, jak zeznawał Rafał Orłowski, nic nie wzbudziło jego podejrzeń w stosunku do spółki Amber Gold i jej działalności. Uznałem, że skoro określając to technicznie, aparat państwa pozwala na tego typu działalność na rynku polskim, to jest to wszystko zgodne z literą prawa i to był pierwszy mój jak gdyby wniosek. Jutro sejmowa komisja śledcza przesłucha kolejnych świadków związanych z działalnością spółki Amber Gold na rynku lotniczym. 760 tysięcy złotych ma zapłacić spółce Energa Fundacja Instytut Lecha Wałęsy, orzekł Sąd Okręgowy w Gdańsku. Według sądu fundacja, której patronuje były prezydent, nie wywiązała się z umowy sponsorskiej z koncernem. Wyrok nie jest prawomocny. Sąd uznał, że Fundacja Światowe Centrum Pokoju, czyli dawna fundacja imienia Lecha Wałęsy, nie wykonała żadnych usług marketingowych, do których zobowiązała się na rzecz energii za otrzymane od niej pieniądze. Wraz z kwotą 760 tysięcy złotych fundacja ma również zapłacić gdańskiemu koncernowi odsetki od stycznia 2016 roku oraz pokryć koszty procesu w wysokości 34 tysięcy złotych. Mali pacjenci dochodzą do zdrowia, a przy okazji uczą się unikać zagrożeń. W mazowieckim szpitalu specjalistycznym w Radomiu powstał pierwszy na Mazowszu kącik bezpieczeństwa. Projekt zrealizował Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Co roku na chirurgię dziecięcą tylko w tej konkretnej placówce trafia ponad 2000 chorych, dlatego zdaniem ordynatora oddziału Andrzeja Wypyskiego nawet pobyt w szpitalu należy wykorzystać, by edukować najmłodszych. Tym bardziej, że wielu ulega różnym wypadkom. Ja bardzo cieszę się, że taki kącik powstał. Na pewno pomoże nam w działaniach edukacyjnych i takich promocyjnych. Będę chciał zorganizować specjalną konferencję poświęconą urazom u dzieci, żeby zwrócić uwagę na ten problem. Na utworzenie i wyposażenie kącika przeznaczono 25 tysięcy złotych, mówi Dariusz Piątek, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Są fantomy specjalnie zakupione 3, dlatego że musimy pamiętać, że trochę inaczej się reanimuje małego noworodka, trochę inaczej osobę dorosłą, starszą i to mniej więcej tak zostało pomyślane. Zajęcia w szpitalnym kąciku bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzić będą wolontariusze oraz harcerze. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. A już teraz czas na sport. Tomasz Gorazdowski. Po raz pierwszy od 7 lat nasze siatkarki grają w prestiżowym turnieju Montreux Valley Masters. To turniej towarzyski, ale bardzo prestiżowy. Dziś Polki grały z Brazylią, pierwszy set Polska przegrała, drugi wygrała, trzeci przegrała. W czwartym był nawet tiebreak, ale jednak Brazylijki wygrały i tę partię do 24 i cały mecz 3-1. Jutro Polki zagrają z Tajlandią. Koszykarze polskiego cukru wygrali dziś w mieście Pierników ze Stelmetem Zielona Góra 84-74 w trzecim meczu finału Ekstraklasy. klasy. Mistrzem zostanie ten zespół, który pierwszy wygra 4 spotkania. Gdyby dziś znowu wygrał Stelmet, pewnie byłoby mniej ciekawie, bo byłoby już 3-0, a tak jest 2-1, wszystko zatem możliwe. Organizatorzy wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open musieli przenieść dzisiejsze ćwierćfinały single mężczyzn na jutro. Oczywiście z powodu deszczu nie dało się grać, a miały odbyć się pojedynki Serba Djokovicia z Austriakiem Thiemem i Hiszpanów Nadala i Busty. Próbowały grać panie i nawet udało się dokończyć mecz. W półfinale turnieju spotkają się Jelena Ostapenko i Timea Baczyński. Ten półfinał w czwartek i doszukałem się ciekawej informacji. Otóż to naprawdę rzadko spotykane. Obie w czwartek będą obchodziły urodziny. No i zagrają przeciwko sobie. Świętować będzie tylko jedna z nich. Łotyszka pokonała dziś w 3 setach Dunkę Woźniacką, a Szwajcarka wyeliminowała Francuzkę Mladenowicz w 2 setach do 4. Skoro o wodzie na korcie, było to teraz o wodzie na wodzie i meldunek z wód w okolicach Bermudów, gdzie trwają półfinałowe pojedynki w eliminacjach do rywalizacji o Puchar Ameryki. Dziś Team New Zealand wyprzedził brytyjski Land Rover Bar i w rozgrywkach do 5 zwycięstw prowadzi 3-0, a później popłynęła druga para. W niej lepsi okazali się Japończycy z Soft Teamu, którzy pokonali szwedzki Artemis i prowadzą 3-1. Jutro burza i deszcz możliwe w całym kraju. Będzie też chłodniej, 19 stopni w Trójmieście i Poznaniu, 20 w Toruniu i Łodzi, 21 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie, 22 w Warszawie i 23 w Lublinie. Trójka. Program trzeci. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie, Dariusz Bugalski. Zaczynamy, zapraszam Państwa. Najpierw może posłuchajmy Vana Morrisona, Bright Side of the Road, czyli ta jasna, słoneczna strona drogi. Dzisiaj będzie ku nadziei, jak sądzę. Van Morrison zacznie, a potem zapraszam. To Van Morrison i The Bright Side of the Road, czyli jasna strona drogi, słoneczna strona drogi, czyli ku nadziei. Mam nadzieję, że w tym duchu będziemy dzisiaj rozmawiali. Pan się pięknie uśmiecha. Ten pan, który to się tak pięknie uśmiecha, to jest Tomasz Styś. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Instytutu Sobieskiego. Pan Artur Celiński. Dobry wieczór. Który jest wicenaczelnym magazynu miasta. I ten ostatni numer. Nowy numer pisma, nie ostatni. W tym sensie, że nowy. Jest poświęcony tej nadziei. Mam nadzieję, że nie przesadzam. Będziemy mówili dzisiaj o gospodarce okrężnej, albo cyrkularnej, albo zapętlonej. Ma jeszcze kilka innych nazw. Tak, prawda? Jest. No właśnie problem jest taki, że używamy różnych nazw i tak naprawdę niewiele osób jeszcze rozumie, czy też wie, na czym tak naprawdę ta okrężność polega. No właśnie, to jest audycja dla hipsterów dzisiaj w Polsce. Ale w Chinach, gdybyśmy rozmawiali, gdybyśmy posiedli, czy panowie posiadają te umiejętności mówienia o nowym języku, no to byłoby coś oczywistego i normalnego. W Holandii, jeszcze gdzie, w Paryżu zdaje się też, to jest idea, która już jest taka bardziej konkretna. No, Komisja Europejska niedawno uznała to właśnie za jedną z najbardziej prawdopodobnych scenariuszy rozwoju, scenariuszy przyszłości, więc to nie jest tak, że to tylko dalekie Chiny, ale także nasze jakby bliskie sąsiedztwo. Mhm. No to powiedzmy, co to takiego. Dużo nazw, ale na czym polega to zjawisko, co to za idea? W największym skrócie, ja lubię sformułowanie gospodarka o obiegu zamkniętym. Mhm. W największym skrócie to jest próba zbudowania modelu gospodarczego, który oddziela wzrost od kwestii, mówiąc językiem kolokwialnym, pożerania zasobów naturalnych. Uh-huh. Do tej pory mieliśmy do czynienia z takim modelem, który był oparty na liniowym modelu. Linearnym na konsumpcji. Tak? Kup, zużyj, wyrzuć. Ten model gospodarki o obiegu zamkniętym wskazuje na to, żeby kupić, żeby używać i spróbować to, co nam zostanie, zawrócić ponownie do gospodarki. Stąd ten okrąg. Mhm. Proponuję motto dzisiejszego spotkania. Ono jest następujące, jeśli się panowie zgodzą. Nie ma już odpadów, ale są zasoby. Dzisiejsze odpady to jutrzejsze kopalnie. 2014, Janez Potocznik, to był wtedy komisarz unijny do spraw środowiska. No tak, no właśnie o to chodzi, że musimy nie tylko używać tak i potem wyrzucać w odpowiedni sposób, żebyśmy mogli to przetworzyć, ale też produkować w taki sposób, żeby to przetworzenie następne było łatwiejsze. My pomyślimy sobie, na przykład telefony, które mamy. Tak, one są coraz cieńsze, coraz bardziej wydajne i tak dalej. Jednocześnie zachęca się nas, żebyśmy je wymieniali co jakiś czas, no bo pojawiają się nowe modele, nowe możliwości, nowy design. Problem jest tylko taki, że tych starych telefonów nie bardzo jest co z nimi zrobić. Znaczy, możemy je wyrzucić na przykład. Ale firmy, które zajmują się przed odzyskiwaniem surowców z takich telefonów, rzekają, że im te telefony są lepsze, im są niecieńsze, tym mają większe trudności z odzyskaniem wszystkich materiałów. Więc idea jest taka, żebyśmy oczywiście jak najdłużej używali pewnych rzeczy, ale też nic na siłę, tak? Bo tu nie chodzi o to, żebyśmy mieli niesamowite jakieś wyrzeczenia czynili, tylko żebyśmy mogli jednocześnie mieć taki telefon, który nada się jakby przez dłuższy okres czasu, a potem, kiedy będziemy chcieli zrobić z niego coś innego, żeby to było łatwe. Magazyn Miasta, jeszcze raz zacytuję, zrobił numer poświęcony tej idei, tej praktyce, bo to nie tylko jest idea abstrakcyjna. O różnych przykładach będziemy rozmawiali i możliwościach. I zatytułował to ten cykl, ten dział na własnych śmieciach. Ale jak rozumiem, tu chodzi o to, żeby w ogóle nie było śmieci, albo żeby tych śmieci było jak najmniej, bardzo mało. Tak? To taka jest idea obiegu cyrkularnego, znaczy zamkniętego? No tak, że chodzi o to, że zatytułowaliśmy to na własne śmiecie, dlatego, żeby zwrócić uwagę na to, że po pierwsze nie chcieliśmy od razu wprowadzać tematu tej ekonomii okrężnej, bo wiemy, że to jest jakby jeszcze coś, co w Polsce niewiele osób kojarzy. Uh-huh. Dokładnie. Po drugie, chcieliśmy zwrócić uwagę, że tutaj nie chodzi tylko o śmieci. I pokazaliśmy, że na własne śmieci, kierując potem uwagę naszych czytelników, że to są właśnie zasoby. Odkrywając przed nimi na kolejnych kartkach, pokazując, że twój śmieć, który dzisiaj wyrzucasz, ja mogę zebrać i mogę z niego zrobić niesamowitą rzecz. I to nie chodzi tylko o to, że to będzie jakiś artystyczny brelok, czy biżuteria, czy coś, co można sprzedawać na targu rękodzieła, tylko że może być to bardzo, znaczy pełnowartościowy produkt, o takich samych właściwościach i zmieniający w ogóle sposób patrzenia na używanie rzeczy. Jak się mówi obieg zamknięty, no to znaczy, że 100%, tak rozumiem, w każdym razie tego należałoby dążyć, prawda? A to ile procent da się, w ilu procentach to będzie obieg zamknięty? Ile śmieci zostaje? To prawdopodobnie włączy mi się... zależy, o których śmieciach mówimy. Tak? Jeśli chodzi o odpady komunalne, te, które wytwarzamy w domach, to powiedzmy, że te resztkowe, takie, z którymi nie bardzo jest na końcu zrobić, to jest około 20-30% masy. Tak? Elektrośmieci to jest też trochę inaczej, tak? Opakowania to jest też troszkę inaczej. To była mowa, warto, żeby słuchacze mieli tego świadomość. Artur Celiński mówił o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Otóż proszę sobie wyobrazić, myślę, że to będzie dobra informacja, czy ciekawa informacja w kontekście tematu, o którym rozmawiamy, że około 7% rocznie złota produkowanego na świecie jest właśnie wydobywane, w cudzysłowie mówiąc, ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, telefonów komórkowych. Tak, 7% to jest... W tej chwili już. Tak, to jest gigantyczna masa. Ja też bym nie chciał, żebyśmy na gospodarce odpadami się skupiali, choć ona jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki o obiegu zamkniętym, bo ten cały model, ten projekt, choć pewne modele biznesowe już są tworzone, dotyczy trzech kwestii. Tak? Pierwsze to jest produkcji, żeby produkty, które są wypuszczane na rynek, służyły jak najdłużej, czyli żeby ten cykl życia produktu był dłuższy niż do tej pory. Oczywiście też bez przesady. Po drugie to jest kwestia konsumpcji, bo to jest też tak pytanie do nas, do konsumentów. Czy potrzebujemy... Czy my tak chcemy? Czy potrzebujemy czterech telefonów komórkowych rocznie? Mhm, tak jest. I trzecia kwestia, czy trzecia część tego łańcucha gospodarki o obiegu zamkniętym, to jest właśnie gospodarka odpadami. Mam wrażenie, że tutaj w tych trzech elementach dokonuje się duża zmiana. To może zróbmy tak, ponieważ ten temat jest... Chodzi o to, żeby jakąś strukturę tutaj nadać tej naszej rozmowie. Są dwa preteksty, żeby o tym rozmawiać. Jeden taki, że wczoraj był Międzynarodowy Dzień Środowiska, prawda? Drugi jest taki, że jakiś czas temu, ale krótko, a niedawno, Unia Europejska postanowiła, że gospodarka o obiegu zamkniętym to będzie strategia unijna. No to może posłuchajmy teraz korespondencji Beaty Płomeckiej. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma sprawić, że zminimalizowane będzie marnotrawstwo, a zapewnione racjonalne wykorzystanie zasobów. To element unijnej odpowiedzi na rosnącą konkurencję w walce o kurczące się zasoby. Koncentracja surowców poza wspólnotą uzależnia europejski przemysł od importu. Polityka gospodarowania odpadami jest bardzo zróżnicowana wśród państw członkowskich. Według danych komisji w 2014 roku Austria, Dania, Niemcy, Holandia i Szwecja prawie nie wysłały żadnych odpadów komunalnych na wysypiska. Natomiast na Cyprze, Łotwie, Malcie, a także w Chorwacji i w Grecji składowano prawie 3/4 odpadów. Komisja chce przekonać wszystkie kraje członkowskie, że gospodarka o obiegu zamkniętym to konieczność. Nie tylko środowiskowa, ale i ekonomiczna. Tak mówił wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Gospodarka o obiegu zamkniętym może w dużym stopniu przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy. Sprawi, że nasza ekonomia będzie bardziej zrównoważona, że nie będziemy produkować tak dużo śmieci. Dokonaliśmy już znacznych postępów, planujemy też nowe inicjatywy. Domykamy obwód, na który składają się fazy projektowania, produkcji, konsumpcji i gospodarowania odpadami, tworząc tym samym bardziej ekologiczną i konkurencyjną Europę o obiegu zamkniętym. Jest wiele entuzjazmu dla tych pomysłów w sektorze prywatnym i wśród organizacji pozarządowych, ale musimy zagwarantować pełną współpracę, jeśli chcemy osiągnąć sukces. Komisja uważa, że do 2030 roku aż 65% odpadów komunalnych i 75% odpadów opakowaniowych w unijnych krajach ma być ponownie przetwarzane. Bruksela wysłała biznesowi jasny sygnał. Recykling jest przyszłością i należy w niego inwestować. Komisja zaproponowała wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym platformę wsparcia finansowego dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Skupia ona inwestorów i innowatorów. To ma być forum współpracy między Komisją, EBI, Krajowymi Bankami Rozwojowymi i inwestorami instytucjonalnymi. Komisja chciałaby też stworzyć wspólny unijny rynek dla surowców wtórnych. Mówił o tym komisarz do spraw wzrostu gospodarczego i inwestycji Jyrki Katainen. Do wyprodukowania plastikowej butelki w Belgii potrzebna jest ropa, którą sprowadzamy z Holandii. Ale spróbujcie odesłać pustą, zużytą butelkę, która jest zaklasyfikowana jako śmieć, z powrotem do Holandii. Plastik to jeden z materiałów, na których Bruksela skupiła się szczególnie. Komisja dodaje, że plastik to ważny materiał w europejskiej gospodarce, ale również ważny materiał, który ma poważny wpływ na środowisko. Musimy zająć się tym problemem, bo jeśli nie będziemy działać, w naszych oceanach do 2050 roku będzie więcej plastików niż ryb, podkreślił wiceszef komisji Frans Timmermans. Z Brukseli dla Trójki, Beata Płomecka. A w studiu Trójki Artur Celiński, Magazyn Miasta i Tomasz Styś, Instytut Sobieskiego. Jeszcze poproszę tylko o uzupełnienie. Ile my mamy odpadów? Bo tam były wymieniane różne kraje. Mówię o Polsce. Jaki to jest procent? My jako Polacy wytwarzamy około 350 kilo rocznie na głowę. Średnia unijna jest około 450. Dania ma około 700 czy 800 kilo i wciąż trwa dyskusja, czy to jest tak, że w Polsce po prostu produkujemy mało odpadów, w związku z tym już teraz spełniamy kryteria gospodarki obiegu zamkniętym, bo po prostu ograniczamy masę odpadów, czy też te odpady gdzieś giną w systemie, albo gdzieś możemy je spotkać w różnych miejscach, w których niekoniecznie powinny się zdarzyć. No przecież spotykamy. No spotykamy, tak. A no właśnie. No dobrze, no to proszę powiedzieć, to jest sprawa ekonomii, czy to jest sprawa ekologii? No właśnie, tutaj mamy ten komfort, że to nie jest sprawa tylko ekologii, to jest też sprawa bardzo mocno ekonomii, to jest model ekonomiczny. Zawsze nam się wmawiano nam, że jeżeli chcemy być ekologiczni, to musimy zrobić coś ponad. Bo w imię troski o planetę powinniśmy właśnie na przykład segregować śmieci, zużywać mniej wody, jeździć ekologicznymi samochodami, albo w ogóle najlepiej rowerem, i tak dalej. Mówiono to w takim kontekście, jakby to były wyrzeczenia, które musimy poczynić. Rzeczywiście dużo rzeczy jakby jest takich, które musimy zmienić swoje przyzwyczajenia, być mniej leniwymi i pewne rzeczy robić. A tutaj się okazuje, że ekonomia okrężna dostarcza pewnych rozwiązań, które pokazują, że bycie ekologicznym może być niezwykle zyskownym też biznesem. I w związku z tym nie trzeba robić zbyt dużo wyrzeczeń, tylko po prostu można, jakby wykorzystując odpady, przetwarzając je, traktując jako zasoby, projektując w odpowiedni sposób nasze produkty, sprawić, że będziemy jednocześnie i bogaci, i odpowiedzialni. Właśnie o tym spróbujemy porozmawiać, jak to pogodzić i jak to działa. Poprosiłbym również o przykłady, tylko chcę jeszcze dodać, że jest taka dyscyplina psychologia środowiskowa i tam zbadano tę strategię właśnie apelowania do tych wyrzeczeń i to działa bardzo słabo. To trzeba zabrać je do tego z innej strony. Być może właśnie ta synergia, jeśli to jest w ogóle osiągalny biznes i ekologia, no może coś to da. Może coś tego będzie. Takie modele już się budują. Za chwilę chętnie o nich opowiem. Aha. Ja mam wrażenie, że te oprócz tych dwóch słów, czy trzech, które do tej pory padły, czyli ekonomia, ekologia i synergia, warto jest dodać jeszcze jedno słowo. Słowo polityka. W tej korespondencji pani redaktor Płomeckiej z Brukseli była mowa o takich trzech kluczowych kwestiach, na które ja zwróciłem uwagę. Po pierwsze, była mowa o surowcach. Tak? My mówimy o odpadach, zasobach, ale to są tak naprawdę surowce. Po drugie, była mowa o tym, że pakiet gospodarki o obiegu zamkniętym to jest próba uniezależnienia się od importu surowców, szczególnie surowców krytycznych. Też za chwileczkę powiem, co to są te surowce krytyczne dla tych, którzy tego nie wiedzą. I po trzecie, była mowa o przeciwdziałaniu kurczącym się zasobom. Tak? Ropa i tak dalej, ale także woda. I to jest, jeżeli popatrzymy na to przez pryzmat relacji międzynarodowych, tak? to jest także kwestia polityki. Proszę sobie wyobrazić innowacyjne przemysły. Przemysł kosmiczny, wojskowy, przemysł elektroniczny potrzebuje pierwiastków metali ziem rzadkich. Te metale ziem rzadkich w 95% są w ziemi w Chinach. Więc import staje się także problemem politycznym. Ale te same metale ziem rzadkich można odzyskać z elektroniki. To jest dobry przykład na to, że oprócz ekonomii i ekologii jest w tym także pewna polityczna gra. No tak, tylko że tu jest słaby punkt. Przynajmniej dwa są słabe punkty. Bo w tekstach w magazynie Miasta państwo zwracają uwagę na przyzwyczajenie konsumentów, że to jest słaby punkt. Ale myślę, że biznes, no to przecież powinien protestować. No jakże, jeśli ktoś zmienia laptopa, no czy tam, nie wiem, smartfona, no laptopa też to tam ma smartfona tam co roku, prawda? No to znaczy, że no, czy biznes się tego wyrzeknie, tej strategii. No ale to właśnie chodzi też o to, że pamiętają państwo na pewno sprawę z spiskiem producentów żarówek, którzy w pewnym momencie się umówili na to, żeby ich żarówki nie świeciły zbyt długo, no bo jednak jak już klient kupi tą żarówkę, to która będzie świeciła, nie wiem, przez 2-3 lata, to przez te 2-3 lata nie kupi żadnej innej żarówki, no więc dla przedsiębiorców lepiej, kiedy ten klient co 2 tygodnie najlepiej, najchętniej tą żarówkę by wymienił. No, no właśnie o tym mówię. I oczywiście tu też jest takie zagrożenie, prawda, bo każdy model ekonomiczny, ocena gospodarki, kondycji gospodarki troszeczkę opiera się na tym, jakie są apetyty konsumentów. Czy kupują, czy nie kupują. No jak nie kupują, to jest źle, jak kupują, to bardzo dobrze. A tutaj jest troszeczkę inaczej. To znaczy, musimy przemyśleć w ogóle sposób posiadania. To znaczy, być może nie musimy kupować, skoro nie będziemy aż tyle potrzebować, bo rzeczywiście czasami nie potrzebujemy, czasami to robimy dlatego, że po prostu chcemy, bo nam mamy taką zachciankę, no jakby zmieniamy te albo sprzęty. Ktoś te potrzeby kreuje. Oczywiście, prawda? Podkręca. Jesteśmy no, tylko ludźmi, poddajemy się pewnym wpływom, sami te wpływy tworzymy. Naturalna sprawa. No ale w związku z tym, że przekonać przedsiębiorców do tego, że nic im się złego nie stanie, to ten model też zakłada zupełnie inne finansowanie jakby produktów. Znaczy, słowem kluczem tutaj trochę jest leasing. Proszę sobie wyobrazić, że w jednym z parków takich biurowych pod Amsterdamem, Park 2020, leasingują światło. Tak. Co to znaczy? To znaczy, że nie kupują już jakby sami do swoich budynków żarówek, świetlówek, całego tego oprzyrządowania, tylko wynajmują jedną z firm bardzo silnych na rynku holenderskim do tego, żeby dostarczyło im usługę światła. Mówią, tu ma świecić taki tak, z takim natężeniem, w takim jakby taki sposób. W związku z tym ta firma dostarcza cały osprzęt po to, żeby ten osprzęt dawał takie światło, jakie jest potrzebne. I to po stronie producenta. I nie musimy kupować żarówek wtedy. No tak, i właśnie po stronie producenta jest w związku z tym troska o to, żeby ten sprzęt dostarczony, który ma świecić, świecił jak najdłużej. I dzięki temu jakby nie ma konieczności ciągłej wymiany, tak? Bo producentowi trzeba się opłacać, żeby ten sprzęt miał taką trwałość i taką jakość, jaka jest potrzebna przez cały okres świadczenia tej usługi światła. Panie Tomaszu, pan jest specjalistą od modeli biznesowych, pan jest autorem kilku raportów na ten temat, więc proszę powiedzieć, jak to jest możliwe, żeby biznes zmienił optykę i zdecydował się na ten inny model postępowania? To jest kwestia, przepraszam, to jest kwestia regulacji i pewnych zachęt czy mechanizmów finansowych. Moi przyjaciele zawsze żartują, że mnie od dobrych kilku miesięcy wszystko kojarzy się z gospodarką odpadami, ale proszę mi wierzyć, że przebadałem kilka krajów, czy przeanalizowałem kilka krajów, które są w awangardzie gospodarki o obiegu zamkniętym tego projektu, tworzenia modelu i dwie kwestie są wspólne dla nich. Pierwsza kwestia to jest uporządkowana gospodarka odpadami. Czyli tak jak nie jak w Polsce. W Polsce jesteśmy w pewnym procesie, jest już lepiej niż kilka lat temu. No, też mam wrażenie, że nie warto porównywać się z krajami, kolokwialnie mówiąc, starej Unii, bo one te modele no gospodarki tak, obiegu zamkniętym budowały przez 20-30 lat. Tak, mamy tu, jesteśmy raptem 4 czy 5 lat po zmianie. I to jest pierwszy warunek, a drugi? A drugi to jest inne usytuowanie producentów właśnie w systemie gospodarki odpadami. Otóż, i to też jest jeden z elementów pakietu gospodarki o obiegu zamkniętym, otóż komisja postuluje ujednolicenie standardu we wszystkich krajach, czy we wszystkich państwach unijnych, związanych z obecnością producentów i ich odpowiedzialnością za selektywną zbiórkę i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów, które oni wprowadzili na rynek. To jest chyba kluczowe, prawda? Odpowiedzialność producentów. To jest klucz. I to jest fantastyczny instrument, także finansowy, do tego, by firmy budowały takie modele, które już w procesie produkcji ograniczałyby późniejszą masę odpadu. No dobrze, ale to się tylko przesuwa, ten problem trochę dalej. Znaczy problem przemysłu, czy problem producentów, no bo jednak no, a, to nie ale, będzie takiego okay, wzrostu tylko, teraz. Nie, nie tylko żeby tworzyć innowacyjne modele organizacyjne, to się po prostu musi opłacać. Ale czy będzie? To jest się opłacało, bo jeżeli zauważymy na przykład, że tych jakby surowców, które jeszcze są w ziemi, jest coraz mniej. Oblicza się, że niektóre z nich jakby wyczerpią się za 60 lat, inne starczy na 100 lat. I ich ceny cały czas rosną. W związku z tym w pewnym momencie musi przyjść otrzeźwienie. Znaczy, że nie możemy, że producent, który płaci krocie za zasoby kopalniane, te, które wykupujemy, może te zasoby pozyskać taniej zewsząd. Tak, rozejrzyjmy się dookoła siebie. Znaczy, budynek, w którym państwo teraz mieszkają i słuchają naszej audycji, jest pewnym zbiorem zasobów, które po rozebraniu tego budynku... Niech pan się nie wygłupia. No nie, naprawdę. No ale nie będziemy rozbierać tego budynku. No nie, no ale... Ja tu zaprotestowałem. No oczywiście, tylko że pamiętajmy o tym, że dzisiaj trochę jakby ta trwałość budynków jest inna. Niedawno w Warszawie został rozebrany hotel Mercure. Ile on miał? 20, 25 lat? Prawda? To w związku z tym to nie jest takie niewyobrażalne, że dzisiaj można coś wybudować i za 30 lat można zmienić w ogóle użyteczność tego budynku, zburzyć go ze względu na wartość gruntu, na którym on stoi. No dobrze, to idźmy w tę stronę, no właśnie, bo to jest bardzo ciekawy ten budynek, przykład. I co? Ten budynek jest zasobem pewnych surowców. Stal, beton, wszystkie jakby systemy wentylacji, przewody, szkło. To jest niesamowita kopalnia jakby zasobów. No i teraz jest pytanie. Kto i w jaki sposób może to sobie odzyskać w momencie, kiedy ktoś podejmie decyzję o wyburzeniu budynku? No i dzisiaj są specjalne firmy, które przyjeżdżają na miejsce, robią rozbiórkę, potem selekcję odpadów, zarabiają na tym. A już są jakby deweloperzy w Europie, którzy myślą, zaraz, znaczy być może ten budynek będzie trwał 100 lat, ale równie dobrze będzie jego trwałość opracowana na jakieś 20-25 lat, no bo zmienia się rynek pracy, zmieniają się potrzeby najemców. W związku z tym wybudujmy go w taki sposób, w którym za 25 lat będziemy mogli odzyskać maksymalnie dużo z tego budynku, tak? W związku z tym niektóre budynki są budowane jako modułowe. Tak, mają swój szkielet, wypełnienie. Okazuje się na przykład, że jakby można leasingować praktycznie wszystko. Windy, dywany, elewacje no i dobrze, tak dalej. Ale czy to będzie także dotyczyło, nie wiem, samochodów albo smartfonów, takich artykułów? Czy da się tak zrobić i czy producenci się na to zgodzą, żeby ten system obowiązywał również w tej sferze, w tych sferach? No to już się dzieje. Pojawił się taki jakby projekt telefonu Fairphone, to się bodajże nazywa, który jest budowany jakby z modułów, które można wymieniać. Znaczy się, że kupujemy bazę i jeżeli na przykład za rok się pokaże, że mamy lepszy procesor, lepszy ekran, to nie kupujemy całego telefonu, tylko pewien moduł. Wpinamy go, użytkujemy dalej. Ten telefon obecnie sprzedał się w jakichś 100 tysięcy egzemplarzy, co nie robi dużego wrażenia. No ale pamiętajmy o tym, że to dopiero jest początek i ta ekonomia okrężna działa w wielu przypadkach w bardzo małej skali i jest dopiero rozwijana. I oczywiście producenci innych telefonów trochę się buntują przeciwko takiemu podejściu, sprzedając nam gotowy produkt zamknięty. Znaczy dzisiaj no i... w niektórych telefonach nawet baterii nie możemy wymienić, no prawda? Właśnie. I nawet jeden z największych producentów telefonów, firma Apple, walczy o to, żebyśmy nie mogli naprawiać swoich telefonów poza autoryzowanymi serwisami. To jest nawet w amerykańskim kongresie toczy się o to spór, prawda? Zwane prawo do naprawy, bo jakby te firmy uważają, że w związku z tym, że my będziemy sobie te telefony modyfikować, naprawiać, to nie o to chodzi, że nie będzie dla nich opłacalne. Oni twierdzą, że to będzie niebezpieczne dla nas. No właśnie, ale, więc o to chodzi, że to jest wojna dwóch wielkich systemów, prawda? I dwóch sposobów, dwóch modeli, mówię bardzo strategicznie, bardzo, na bardzo ogólnym poziomie produkcji, gospodarowania. No to co z tym będzie? Czyli jesteśmy obecnie na takim etapie rozwoju od dobrych kilkudziesięciu lat, że wciąż surowce pierwotne, czy wykorzystywanie surowców pierwotnych, jest tańsze niż wykorzystywanie surowców wtórnych. Ale to się może w sposób bardzo łatwy zmienić, jeżeli powstaną pewne instrumenty regulacyjne, instrumenty finansowe, czy instrumenty fiskalne, które by preferowały wykorzystywanie raczej surowców wtórnych niż surowców pierwotnych. Oczywiście to nie zdarzy się z dnia na dzień. To nie będzie tak, że obudzimy się jutro w gospodarce o obiegu zamkniętym. To będzie trwało lata. Ja wciąż wrócę, czy wciąż będę wracał do tego, do tej korespondencji redaktora Płomeckiej. Są pewne fakty. Tak? Fakty są takie, że zasoby naturalne się kurczą. w jakim sensie trwa konkurencja o te zasoby. Gospodarki, żeby się rozwijać, żeby były konkurencyjne w relacjach międzynarodowych, tak, potrzebują być tańsze niż inne. Do tej pory tańsze oznaczało korzystanie z surowców wydobytych z ziemi. Wydobytych z ziemi i tak dalej, i tak dalej. A teraz można te surowce wydobyć z samochodu. Ze śmietniska, z telefonu komórkowego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ryzyko. A są ryzyka. Na przykład tu była mowa o plastiku i o ropie. Tak? To też jest duży problem geopolityczny. Zasoby ropy są ściśle określone i kontrolowane także przez pewne państwa. Możemy używać plastików wytwarzanych z ropy, być uzależnionym od innych gospodarek, które ropę produkują, a możemy, żeby uniezależnić się, wykorzystywać coś, co się nazywa bioplastikami, czy biotworzywami, tak? Które są produkowane z biomasy. Tak? No, panie redaktorze, ale te problemy, o których pan mówi, towarzyszą nam już dzisiaj, czyli niekoniecznie w ekonomii obiegu zamkniętym. Te wszystkie sprawy geopolityczne, tego, że jedne państwa mają interes i przedsiębiorcy, producenci również mają swoje interesy, to już się dzieje dzisiaj. Znaczy, ekonomia okrężna jakby nie rozwiązuje tych wszystkich problemów na raz, ale pokazuje jeden ważny powód, dla którego warto się tym interesować. Otóż to już nie jest kwestia, żeby być ekologicznym, jest kwestia właśnie wyrzeczeń, które musimy ponieść. To jest jakby pokazanie, że pewne rzeczy można zrobić trochę inaczej i że trzeba zacząć nasze myślenie nie na etapie tego, że wrzucimy coś do śmietnika, zastanowimy się, czy to segregować, czy nie segregować, czy to coś to odbierze, czy to spali, czy coś z tego zrobi innego. Tylko już w momencie produkcji znaczy musi zacząć pomyśleć, dobrze, jakie będzie życie tego produktu? Znaczy, czy my planujemy to na 2 lata i potem co? Tak jakby krąży plotka, nie wiem, czy potwierdzona, że no, myślę też, że wielu naszych słuchaczy miało do czynienia z taką sytuacją, że dzień po gwarancji na pralkę psuje się pralka, dzień po gwarancji na lodówkę psuje się lodówka. No i czemu, prawda? Producenci AGD w tej sprawie mają inną opinię. Oczywiście, że mają inną opinię, prawda? No ale my mamy swoje doświadczenia. No ja też miałem takie sprzęty, które 2-3 dni po gwarancji nagle się okazywały, że przestały działać i ja w sumie nie wiem dlaczego. No i jakby... Ale możemy się zgodzić, że to tak. Też był przypadek. Być może. I fajnie by było, gdyby jednak producenci jakby takich sprzętów elektronicznych, naszego użycia, mówili tak. Dobrze, czy nie musisz kupować od nas co roku nowego sprzętu. To nie chodzi o to, żebyśmy ci jak najwięcej tego produktu sprzedawali. I owszem, jakby po prostu znajdziemy źródło zysków gdzieś indziej. Dobrze, tak? I teraz pytanie, czy wielkie korporacje, że użyję takiego zwrotu, no, są jakieś takie, które to rozumieją i podejmują takie działania, o których tutaj mówimy, wpisują się w te modele biznesowe, wymyślają coś takiego, czy tu chodzi raczej o małych producentów, na razie czy jest ruch oddolny, czy to jest również ruch odgórny? Wczoraj w Helsinkach, bo od 2 dni trwa w Helsinkach takie międzynarodowe forum dotyczące gospodarki i obiegu zamkniętym. Wczoraj kilkunastu szefów dużych międzynarodowych korporacji podpisało taki list intencji, że ich firmy będą przekształcane właśnie na model gospodarki i obiegu zamkniętym. Mogę wymienić kilka nazw? Tak, no pewnie. Jeśli to jest informacja, nie reklama, to pewnie. Informacyjnie. Na przykład firma Danon, tak? Firma BASF, duży gracz na rynku gospodarki odpadami, czy w ogóle zasobów, Veolia. To są naprawdę potężne marki. Suez, Sita, Stena Recycling, czyli tak naprawdę wielkie korporacje, czy duże firmy mają w swoich politykach CSR. Także te kwestie, to nie jest tak, że to... Inaczej. To nie jest tak, że to tylko korporacje. Oczywiście małe przedsięwzięcia gospodarcze, kooperatywy także mogą sobie fantastycznie w tym wszystkim radzić. No tak, ale to jest zrozumiałe. Tutaj to jest łatwe do wyobrażenia sobie. Chodzi mi o ten BASF albo te inne giganty. No ale właśnie, żeby to moim zdaniem zrozumieć, to trzeba patrzeć na ten cały ekosystem całościowo. Bo obecnie bardzo dużo nadziei w naszym państwie, na przykład pokładamy w startupach. Mówimy, że to są małe, ale ambitne firmy, które w przyszłości zmienią stan naszej gospodarki. Ja znalazłem kilka firm, również w Polsce, które zaczynają myśleć o produkcji swoich towarów właśnie w ramach gospodarki okrężnej, świetnie sobie z tym radzą. Jedna z firm holenderskich, dwóch młodych mężczyzn, założyło sobie firmę, która zajmowała się hodowlą grzybów na fusach od kawy. Mhm. I w pewnym momencie okazało się, że oni złamali model produkcji kawy, bo udało im się zrobić większy zysk na kilogramie fusów, niż ich zdaniem producenci kawy robią na kilogramie kawy. Mhm. I jakby to nie jest tak, że tutaj ci mali to zrozumiałe. Oni po prostu potrzebują rosnąć w pewnej skali. Tak trzeba stworzyć jakby warunki, żeby te wszystkie innowacyjne pomysły można było wprowadzać na jakby taką skalę przemysłową. No bo często tutaj problemem jest taki, że na przykład ktoś odzyskuje tkaniny z ubrań, które wyrzucamy do takich koszy specjalnych, prawda? One są potem segregowane, przetwarzane, część się nadaje do ponownego użycia. I oni jakby mają problem z tym, żeby przekonać wielkich producentów odzieży, żeby zaufali, że oni są w stanie dostarczyć każdą ilość tej tkaniny na odpowiednim poziomie, bo oni też są zależni od wsadu, jakby od tego, co my wyrzucamy, czy też oddajemy do ponownego przetworzenia. I tutaj jest ta niepewność. Natomiast duże firmy, ja to widziałem w Holandii, kiedy uczestniczyłem w jakimś takim spotkaniu w forum i nagle widzę tak, jakby duża marka koncernu międzynarodowego, duży bank międzynarodowy, oczywiście kilkanaście małych firm, które robią produkty w duchu ekonomii cyrkularnej i okazuje się, że oni się nawzajem wspierają, tak, bo te duże firmy widzą, zwłaszcza banki, że za chwilę to dla nich może być nadzieja, tak, bo przecież też te nasze rządy jednak trochę starają się przeciwdziałać przenoszeniu produkcji do krajów, gdzie jest tańsza siła robocza i mówią, zostańcie tutaj, zróbcie jakby swoją gospodarkę czy swój biznes w naszym kraju, nie przenoście wszystkiego za ocean czy za wielką wodę. No i to też jest sposób na to, żeby odpowiedzieć, tak? Bo jeżeli coś mamy naprawiać, no to czasami najlepiej jest to naprawić w sklepie za rogiem, w warsztacie, który jest tutaj gdzieś obok, niż wysyłać to do Chin i czekać, aż to wróci naprawione. Zapraszam Państwa do rozmowy 7 trójek, a gdyby ktoś chciał napisać, to dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Artur Celiński i Tomasz Styś są z nami dzisiaj, rozmawiamy o gospodarce o obiegu zamkniętym. To jest właściwie unijna strategia. Tak się dzieje w Chinach, tak się dzieje w wielu miastach Europy i nie tylko Europy. No ale teraz to są jednak rozproszone na razie działania i chodzi o problem skali. Znaczy, no dobrze, idźmy tym tropem, który Artur Celiński zaproponował. Dobrze, to co zrobić, żeby ta skala była inna? Co zrobić, żeby to ruszyło, żeby przerzucić bieg z dwójki na trójkę? W skali świata, Europy, Polski? No właśnie, no dobrze, zacznijmy. Od czego najłatwiej? Polska chyba jest najtrudniejsza, więc Polskę może zostawmy dalej. Europa, bo Europa ma strategię już, no to co się powinno zdarzyć? Znaczy, nie przez przypadek pierwszą częścią strategii, bo to jest pierwszy pakiet, za chwilę będą kolejne. Ten pierwszy pakiet dotyczy gospodarki odpadami. Bo jeżeli, czy to musi być podstawa, tak? Bo jeżeli tę część tego łańcucha wartości, czyli produkcja, konsumpcja i gospodarka odpadami uporządkujemy, to będziemy mieli pewne sprzężenie zwrotne w relacjach z producentami. Tak? I tutaj są, redaktor Płomecka o tym mówiła, do 2030 roku mają radykalnie wzrosnąć poziomy recyklingu odpadów komunalnych do 60-65% i odpadów opakowaniowych do 75%. Obecnie w Polsce to jest 50% do roku 2020, ale tylko na odpadach takich surowcowych, czyli licząc od całości, to obecnie w Polsce tak w 2020 roku będziemy mieli recykling na poziomie kilkunastu procent, a mamy dojść w 10 lat do 65. To jest, no tak, bo wprawdzie wytwarzamy mniej śmieci, ale recykling jest słabszy znacznie, tak? To jest jedna kwestia. Nawet pakiet mówi, że po to podnosimy tak radykalnie te poziomy odpadów opakowaniowych, żeby one... Nowy kolokwializm, ciągnęły też te odpady komunalne, no bo opakowania znajdują się w odpadach komunalnych. Po drugie, ta druga część tego pakietu to jest o tym też chwilkę mówiliśmy, ujednolicenie standardu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tak, żeby producenci w tych systemach śmieciowych w dość podobny sposób byli w różnych krajach, bo te modele obecnie są różne. W Niemczech jest inny model, w Polsce jest inny model, w Wielkiej Brytanii jest inny model, we Francji jest inny model, więc pewne warunki brzegowe, żeby były określone. I trzecia kwestia, która tutaj jest jakoś regulowana, no to jest kwestia tego, co się powinno dziać z tym, czego już nie można przetworzyć. I tu też jest radykalny zwrot. Te regulacje unijne zakładają, że góra 10% odpadów powinno być składowane do roku 2030 roku. Dla porównania w Polsce wciąż składujemy około 50%. No tak. To jest tańsze po prostu. To wciąż jest tańsze. Tak. Ale zobaczmy, jakby, bo z jednej strony są potrzebne regulacje na gruncie prawa, tak, które zmuszą producentów do tego, żeby zaczęli szukać rozwiązań. Z drugiej strony musimy dostarczyć te rozwiązania i fantastycznie, gdyby one powstawały też jakby w naszym przedrodzimym rynku, żeby to nasze jakby małe firmy właśnie dzisiaj umiały... Myśli pan o technologiach, tak? To nawet nie chodzi o technologię, tylko chodzi o to, że jeżeli chcemy zmieniać sposób konsumpcji, aha, i przekładać, wydłużać trwałość życia produktu, w różnych jego formach oczywiście, tu nie chodzi o to, żeby cały czas ten telefon przez 10 lat jeden użytkować, no bo nie oczekujmy cudów, ale żeby był ktoś, kto powie, dobrze, mamy technologię do tego, żeby te telefony, te surowce wtórne odzyskiwać, a proszę mi wierzyć, to też jest bardzo droga technologia, to nie jest tak, że się weźmie młotek, walnie w telefon, wszystko się rozpadnie, to naprawdę procesy chemiczne, obróbka, to jest naprawdę kopalnia i wiedzy, i pieniędzy już potrzebne to, żeby zainwestować. Ale mówię o tym, że jeżeli zmusimy firmy do tego zmiany swojej optyki i zaczną szukać różnych rozwiązań, to fantastycznie to, żeby te rozwiązania powstawały w Polsce. To znaczy, że musimy zrobić przestrzeń dla prototypowania. Jeżeli na przykład ktoś zastanowi się, czy my z opon, które wyrzucamy, które są użyte, zmieniamy co jakiś czas, one się już nie nadają, co my możemy z nich zrobić? Jest firma w Holandii, która zbiera takie opony i produkuje opony nowe o bardzo podobnych wskaźnikach jakościowych jak te stare, ale potrzebuje pieniędzy, żeby wejść na większą skalę i żeby wprowadzić swoje opony do sieci dystrybucji. Ale jak rozumiem, głównym aktorem to powinno być państwo, prawda? No, państwo musi stwarzać, musi pytać. Legislacja, prawda? Plus ewentualne zachęty finansowe, tak? Tak to rozumiem. Tak? Dla mnie to jest jasne. Państwo musi w pewnym momencie pytać, co, drogi producencie, zrobiłeś dla tej ekonomii okrężnej? Jeżeli na przykład budujesz budynek, to czy na przykład wykorzystałeś materiały przetworzone. Jeżeli produkujesz napój, to czy butelki są z plastiku? Wystarczy, że zacznie państwo pytać, a wtedy ten producent będzie czuł się jakby odpowiedzialny za tą sprawę i zacznie szukać, co on może zrobić. Może porozmawiamy z panem Arturem. Dobry wieczór, witam serdecznie. I słuchamy. Państwo, przysłuchuję się tej dyskusji. Idea jest bardzo piękna, dlatego że chodzi tutaj o dobra naturalne środowisko, w którym po prostu się wychowujemy. Aha. Ja sam osobiście, jeżeli miałbym teraz gotówkę, 1 000 000 złotych, to zainwestowałbym przede wszystkim w firmę, która zajmuje się recyklingiem śmieci. W tym widzę tutaj olbrzymi potencjał, dlatego że w Polsce jest bardzo tych odpadów mało przetwarzanych. Ale tutaj ad vocem w ogóle tego zagadnienia. Z tego co wiem, to że Amerykanie mają plany eksplorować najbliższe ziemi planety kosmiczne, chcą stamtąd zwozić złoto, tej rewiastki ziem rzadkich i tak dalej. I chyba na ten temat też była kiedyś audycja u państwa w Trójce, tak, to może w konkurencyjnym Radiu Tok FM. Tutaj jeszcze mam takie pytanie, co na to Chińczycy? Bo wszyscy wiemy, że teraz Amerykanie tam zerwali jakieś tam negocjacje odnośnie obniżenia CO2 w atmosferze. Wiadomo jest, że obniżenie tego gazu w atmosferze spowoduje utratę miejsc pracy. A świat pędzi. I ludzie chcą więcej. I tutaj, no, oczywiście, to wcześniej czy później będzie musiało być zmienione. Nawet Chiny dostrzegą, co teraz jestem po lekturze bardzo ciekawej książki na ten temat. Bo zatrucie naturalne, tak jak ja teraz ostatnio w Łodzi tutaj przyjeżdżam obok rzeki Ner, która kiedyś w latach 80. z państwa tej rzeki nie dało się przejechać. Śmierdziało po prostu z niej. Ona była grafitowo-szara. Teraz ta rzeczka jest czyściutka, piękniutka, także tylko się po prostu w niej pływać. Aha. I Chińczycy wcześniej czy później dostrzegą ten problem, dlatego że oni borykają się z olbrzymim po prostu zatruciem środowiska naturalnego, tak? Myślę, że po prostu to jest jeszcze kwestia u nich, bo to oni tutaj teraz będą nam wyznaczać jakoś trendy, ale myślę, że od Europy, która jest, Europa jest bardzo pragmatyczna i bardzo dobrze myśląca, o tak tutaj Państwo wspomnieli o tych plastikach, które pływają po oceanach, które będą tworzyć wyspy, to myślę, że wcześniej czy później ten problem będzie zauważony i tutaj edukacja, szacunek do środowiska, w którym się wychowujemy. Bardzo pięknie dziękuję. Cieszę się, że rzeka Nerwy, ja pamiętam jak ona śmierdziała, że ona już nie śmierdzi. Bardzo mnie to cieszy. No a teraz proszę o komentarz. To jest kilka rzeczy prawdopodobnie, ale Chiny tutaj się pojawiły, a zdaje się, że w Chinach ta idea jest już praktyką rozwiniętą bardzo. No to może powiedzmy o Chinach, potem o Ameryce, jeszcze spróbujmy i jeszcze powiedzmy coś o Polsce. Chiny. Bardzo dziękuję naszemu słuchaczowi o wywołanie tematu chińskiego. On jest bardzo interesujący. Zarówno w magazynie Miasta był fantastyczny artykuł na ten temat. Ja też ostatnio czytałem w innym periodyku. Otóż dwie kwestie. Pierwsza kwestia jest taka, że to, że w Polsce projekt gospodarki obiegu zamkniętym jest, jak pan redaktor był łaskaw powiedzieć, tematem dość hipsterskim. No tak, to nie oznacza, że ten temat jest tematem hipsterskim w innych krajach. Tak, tak. Dwa lub trzy miesiące temu w Pekinie był taki szczyt Unia Europejska-Chiny, właśnie dotyczący gospodarki obiegu zamkniętym. Więc to nie jest tak, że Europa, Polska jest jakąś samotną wyspą. W ogóle Komisja Europejska ma taki cykl wyjazdów RPA, Chile, Stany Zjednoczone. Są takie szczyty gospodarcze dotyczące właśnie gospodarki o obiegu zamkniętym. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że taka anegdotka, czytałem ostatnio artykuł trzech naukowców chińskich, którzy badali, uwaga, tutaj mamy kolejny kraj, model japoński. To był model gospodarki obiegu zamkniętym, który nie nazywał się modelem gospodarki obiegu zamkniętym, tak? No bo zrównoważony rozwój, no to jest starsza i szersza koncepcja. Szanowny odpowiedzialność producenta, to są jeszcze lata 70. i tak dalej. Otóż ci trzej chińscy akademicy badali model japoński po to, żeby zaproponować coś w rodzaju mapy drogowej dla Chin. I dokładnie w tym artykule była mowa o kwestiach kurczących się zasobów, o kwestii środowiska naturalnego i konkurencji międzynarodowej właśnie o różne surowce krytyczne. Dobrze, no teraz pytanie, to pewnie trzeba by rozmawiać jeszcze wiele godzin, bo to mamy ogromny, prawda? To jest mozaika i to skala jest planetarna. Proszę zauważyć, że jakby a propos tych Chin, że Chiny też zauważyły w pewnym momencie, że taki model oparty na tym, żeby jak najwięcej produkować, jak najtaniej produkować, po pierwsze ma wielu innych konkurentów, no bo to nie tylko Chiny, ale jakby wiele innych krajów z tego rejonu, też zaraz Afryka będzie produkowała być może jeszcze taniej. W związku z tym Chiny chcą inwestować w nowoczesne technologie, ale żeby te nowoczesne technologie powstawały, to muszą mieć jakby dobrze wykształconych inżynierów, klasę średnią, która będzie na tym się zajmowała. I pojawił się paradoks, bo klasa średnia nie chce mieszkać w chińskich miastach, które są zanieczyszczone. Po prostu. W związku z tym nagle się okazało, że jeżeli chcesz być nowocześniejszy, to musisz być też czystszy. Uh-huh. No tak. No i jakby dla nas było wielkim zaskoczeniem, że jakby czytaliśmy, no Komisja Europejska tą ekonomię krężną promuje. Naturalna sprawa, tak? Ale że Chiny? I to naprawdę jakby to, co się tam dzieje z ekonomią okrężną, poprzedza Polskę o kilkanaście lat, mam wrażenie. My jeszcze o Polsce chwilę porozmawiamy, ale jeszcze pytanie krótkie o Amerykę. Tutaj padło to słowo i o Donalda Trumpa i to, co się teraz dzieje w tej sferze. No tutaj mamy chyba słaby punkt tej całej układanki. Ja przyznam się, że nie znam opinii Donalda Trumpa na temat koncepcji gospodarki i obiegu zamkniętym. Chyba w ogóle nie ma porozumienia paryskiego, już na pewno wszyscy znamy. To znamy te opinie. Tak. Ale proszę zauważyć, jakie są reakcje w Stanach. Znaczy, duże firmy, korporacje powiedziały, że niezależnie od decyzji prezydenta, one będą dalej chciały ten pakiet realizować, bo nie chodzi tylko o to, że ten pakiet paryski, on nie jest tylko wyrazem troski planety, ale także przynosi zyski. No bo tak jak mówię, czy dalsze eksploatowanie naszej planety jest opłacalne tylko dla bardzo tradycyjnych form gospodarki, właśnie kopalnie, ropa naftowa i tak dalej, ale wszystkie pozostałe już powoli zaczynają doceniać to, że jest coś więcej. I to nie jest tak, że musimy wydać dodatkowe pieniądze, żeby być ekologicznym. To jest odwrotnie, no właśnie, że możemy czerpać zyski z tego, do tego, że jesteśmy ekologiczni. No właśnie, jednak światełko jest, prawda? Nadzieja. Oczywiście przedsiębiorstwa mogą trochę jakby pozorować pewne działanie, no bo z koniec końców to pieniądz rządzi w biznesie i nie ma w tym nic złego, ale po to żyjemy w pewnym organizmie prawnym, jakim jest państwo czy Unia Europejska, żeby takie regulacje na te firmy nakładać. To jeszcze przez chwilę porozmawiamy z panem Maciejem. Dobry wieczór, witam serdecznie. Przez chwilę, bardzo proszę o krótką wypowiedź. Panie Maciej, dobry wieczór. Tak, dobry wieczór. Spieszył. Dziękuję. Tak. Ja jestem zawodowo związany z branżą tworzyw sztucznych, zajmuję się polimerami, recyklatami i tak dalej. I tutaj chciałem wrócić do tego fragmentu dyskusji, która bardzo mnie interesuje, o CSR firm i o tym, jak one się zmieniają. I moim zdaniem to korporacje są korporacjami, mają swoich udziałowców i nie zrobią za wiele, żeby obniżyć swoje zyski. A jedna z firm, którą panowie wymienili, już mniejsza o to, która jest jednym z największych w Europie lobbystów biopolimerów. Aha. Tylko dlaczego? No bo tona biopolimeru kosztuje kilkukrotnie więcej niż plastiku. A biopolimer robi się tak, że się wycina fragmenty lasów, sadzi się kukurydzę, używa się pestycydów, wody i tak dalej, żeby wyhodować tą kukurydzę i przerobić ją na ten bioplastik. Także trzeba być ostrożnym i tak jak powiedział przedmówca, najlepsze, co możemy robić, to recykling, bo te plastiki w wodzie, one same się tam nie wzięły, myśmy je tam wrzucili. A no tak. Dobrze, dziękuję panu bardzo za ten trzeźwy głos. I teraz jeszcze proszę o komentarz, a potem jeszcze, żebyśmy o Polsce powiedzieli, jak my się tutaj mieścimy w tej układance. Proszę bardzo, to głos komentarza w sprawie wypowiedzi pana Maćka. Tak jak mówiłem, czy biznes jest biznesem, zawsze. Tak, zawsze trzeba pamiętać o tym, że sprawdzać 3-4 razy i nie dać się nabrać na różne PR-owe komunikaty. Ale też widzę, że no tych różnych przykładach, które obserwowaliśmy, które opisujemy w magazynie, że są firmy, które inwestują w gospodarkę obiegu zamkniętym, inwestują tak w swoje produkty, żeby one były łatwe potem do recyklingu i osiągają tym wszystkim zysk. W związku z tym oczywiście są firmy, które pod płaszczykiem dobrych intencji będą usiłowały osiągnąć swoje zyski. Zawsze tak było. Mhm. No ale od tego jesteśmy świadomymi konsumentami, żeby nie kupować produktów tych firm, które próbują nas oszukać, albo które próbują wzbogacić się naszym kosztem. No, bez zdrowego rozsądku żadna koncepcja się nie powiedzie. To dziękuję za ten komentarz. No i teraz jeszcze coś o Polsce, żebyśmy powiedzieli. Czy my w ogóle, no bo jest hipsterski temat na razie, jeśli chodzi o świadomość społeczną, ale może ktoś się jednak tym zajmuje. Ktoś pisze raporty, to wiemy, że Tomasz Styś to robi, ale, no, ale co będzie z Polską? Te dwa głosy naszych słuchaczy, które mieliśmy okazję usłyszeć, bardzo mnie ucieszyły. Proszę zwrócić uwagę, że obydwaj słuchacze mówili, okej, warto jest inwestować w recykling. No tak, to prawda. To też z punktu, i tutaj wracamy do Polski. Otóż to jest także fantastyczny głos w takim kontekście, że większość recyklerów w Polsce to są małe firmy, polskie firmy, które być może dzięki gospodarce o obiegu zamkniętym przejdą na ten efekt skali, tak? Bo skoro regulacje będą wymagały więcej i więcej recyklingu, to będzie oznaczało, że te firmy będą się mogły po prostu rozwijać. To czego potrzebują te firmy? Jakim można pomóc? Legislacji, pieniędzy, jakiejś strategii rządu, nie wiem czego? Przede wszystkim pierwszy krok, ale to już wszyscy to wskazują, minister środowiska, Najwyższa Izba Kontroli, trochę też w naszych raportach o tym pisaliśmy, bardzo przyziemne rzeczy, a mianowicie ograniczenia szarej strefy w gospodarce odpadami. Tak? Żeby firmy działające uczciwie konkurowały między sobą, a nie pomiędzy tymi, które są w jasnej i szarej strefie. To jest pierwszy krok. Drugi krok w Polsce, który warto byłoby postawić, no to jest inny model usytuowania producentów w systemie śmieciowym. O ile w systemie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mamy pewną odpowiedzialność, rozszerzoną odpowiedzialność producenta, o tyle w systemie opakowaniowym nie. Ale tutaj też są sygnały od producentów opakowań, że oni mają ochotę w tym nowym modelu uczestniczyć. Są jakoś intelektualnie do tego przygotowani. No i trzecia kwestia, no to jest kwestia pewnych innowacji, tak? Czyli ten trzeci krok to jest rozwijanie tego segmentu związanego z przetwarzaniem odpadów, bo przetwarzanie to jest przygotowanie do recyklingu. Z tym też Polska ma problem, ale to jest właśnie kwestia tego, że zmiany zaczęły się kilka lat temu, a nie 20 czy 30. Tomasz Styś, Instytut Sobieskiego, Artur Celiński, jeszcze słowo na koniec. Ma pan jakiś pomysł na puentę? Mam nadzieję tylko, że my jako konsumenci zaczniemy po prostu ten system wymuszać, no bo tak naprawdę od naszych pieniędzy zależą zyski producentów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Artur Celiński, Tomasz Styś. Dobranoc, dziękuję. Agnieszka Łukasiewicz, wie program. Dziękuję bardzo, Agnieszko. Edyta Kocęba jest wydawcą Klubu Trójki. Dziękuję, Edytko. I dziękuję państwu. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Zapraszamy do reklamy. Kasa wraca w Media Expert! Kupuj produkty objęte promocją w sklepach i na mediaexpert.pl, a za wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na kolejne zakupy. Media Expert, włączamy niskie ceny. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 6 czerwca, minęła 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki.